أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Shoqata kulturore Krenaria ju paraqet ligjërata nga profesor doktor Shefqet Krasniqi, ligjërues dhe imam në xhamin e madhe në Prishtinë dhe profesor në fakultetin e studimeve islame gjithashtu në Prishtinë. وتوجع في دارنا ومصائب تتدافع هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما إلى دار البقاء سنزمع هي دارنا نقبل حبيبي عليه السلام من نالست dhe që ditët brej këti shpendi pa të vëtëket latëse mi të mirë ujte latëve të mi të mirë ujte këti më katari gjënahqari që ka thi urdrin Allahu të bareke vë të ala Ademi aleyhi selam lanzen një herë njetën e vetë ka thi urdrin Allahu po një sahërë e thejmë urdrin Allahu صاهر بوين جنا الله تزوجت ما للقلوب بأصلها تتقطع ما للعيون بدمعها رقراقة ما للقلوب بأصلها تتقطع ما للعيون بدمعها رقراقة ما للقلوب بأصلها تتقطع Kure ka kujtu Ibrahimi aleyhi s-salam Gjunahin të cilin e ka boj ka ratë pik Dhe zemra ju kalkun për i vendi ka desh me i dal Dhe ka shku Gjebraili aleyhi s-salam dhe i ka tham Allahu azze wa gjel për të bën selam Dhe për të fatohet Ibrahim Ku ke pati që jarani mutut për jaranit Dosti mutut për i dostit Miku mutut për i mikut Ibrahimi aleyhi s-salam i thëto Gjebrail Kur për më kujtohet gjënahi jem Po e harë i dashurin që e kam Po e harë i dashurin e cila është mesmeje dhe Allahut Po e harë i dashurin që e gëzoj Pre Allahut të të zëvëgjen يجدي الكلام ولا النياحة تنفع مات الجواد من الخليقة لم يعود يجدي الكلام ولا النياحة تنفع ويتكني في داري تاشا الكهل ويتكني بر مكاتة ويتكني بر كريمة درشمة تكني بر الظلم بات بات سيوعي dhe jeni mbushur me mkate, mësë të dëshpërani nga rahmetë dhe mshirë Allahut, sepse mshirë Allahut është me madhe se sa mkate të juaja, dhe Allahu afot. Tilka shemailu la tesel an husniha, wardun wa itrun faihun jetadawwa'u. Tilka shemailu la tesel an husniha, ورد وعطر فائح يتضوع تلك الشمائل ويك يا رب تمي او رب تمي تسلت كني بر مكاته تسلت كني بر جناه تسلت كني بر ويتس ظلم مسي هبني شبريسك في رحمة الله عز وجل الله يفال جناه تكريت الله اشفال إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. بلازا مسلما فالندرويم الله تبارك وتعالى فالندرويم كريوسن تون فالندرويم سندوسن ذنبك تشيرسن الجفصيس ذبيم صلوات ذا السلام بفيغمبير صلى الله عليه وسلم ذنبي شوكتتي بسنك ذنبي تجثاتا تسلت رسوين ذشكوين روغة ستيرة ديرن ديتن جكيمت فاستايب لزر مسلما ثيمي سفريغا ثيمي سفريغان داي الله تز وجل فريغان داي دنيمت الله تبارك وتعالى أشت الصفات ذا دكوري ذا بچوري أملاچة وتو الله تز وجل أملاچة وكريه ساوة دوچمة تو الله ذا جثشتو وپيغامبر وتو الله تبارك وتعالى پرا كريه ساوة متسن چرتا كريه ساوة مت دوچمة أتو تسلات مس شمت يكام أكان پاس درو ذا فريق الله تبارك وتعالى فت الله عز وجل فرملاچة تبيتا وهم من خشيته مشفقون ذات غافريق الله ينتكوي دسشم كان درون الله ذا ينتكوي دسشم سمس فبوين دنيا مكات ومس فبوين دنيا جنة كار جبرائيل عليه السلام تبيغامبير صلى الله عليه وسلم دوك چايتور ذا پيغامبير يكابيوت çka është puna jote o Gjebraili që po çan, i ka thonë Wallahi o Muhammed, kur syt e mi nuk jenë ter, kur lët e mi nuk jenë dal, prej se ka krijuar Allahu Gjehnemin, prej frige se mës pëbëj, ndë një mëkat e pëm dënën Allahu mua me atë Gjehnem. Pastaj, kur Allahu Azza wa Jall e përzani iblisin nga rahmeti i vetë, e përzani iblisin nga rahmeti dhe mshira Allahu Azza wa Jall dhe u hidhru e Zotin dajtina, filloi Gjebraili dhe me ka Mikaili me qajt, po qajnë, shumë po qajnë, Allahu po i pyt, qka është pune juaj, që ka të shumë po qani, i thanë, o Zotin jonë, po kena frigë se mos pëbojna ndonjë mëkat, që shëbëri mëkat iblisi, e po na përzen prej rahmeti tëndë, e po na futë në denimin tëndë, Allahu Azza wa Jalla tha, ashtu pra vazhdoni dhe ashtu mua më frigohni. Po vllazën musliman, thuhet se prej se Allahu Azza wa Jalla e ka krijuar Gjehnemin, zemrat e melaqeve janë lkun prej vendi dhe gati kanë dal prej vendi. Pastaj, kur e ka krijuar Allahu Azza wa Jall Ademin alayhi salam dhe njerëzit, paksa janë qetësuar melaqet sepse kanë kuptuar se këtë Gjehnem ndoshta mos është kriju për Ademin dhe lost e Ademit dhe ndoshta kanë më shumë gjasa me shpëtu e melaqet e Allahut Azza wa Jall prej këti Gjehnemi. Lazen musliman, pejgamberi alayhi salam e kapi Cebrail'in aleyhisselam, ma li la era Mikail'e yedhak, çka ashtë kje pun që Mikail'in aleyhisselam, kur nuk për shëf duke qesh, thë Gjebraili aleyhisselam, ma dhahike Mikailu, mund dhën khelëk, mund dhën khulikatin nërë, prej se ka krijuar Allahu, Gjehnamin Mikaili nuk ka kesh kur, e qysh me kesh vlazen mësliman, kur e din se qka Gjehnami, kur e din se qka pregadit Allahu Azza wa Jell, për një rab të vetë, ata të cilët nuk e kanë dronë, e Allahu të bareke vë tala, thua që Allahu Azza wa Jell, kur prej se ka kriju e Gjehnamin, rab të Allahut, ka prej me laqeve, të cilat kur nuk kanë qeshur, të cilat vetëm qajnë, prej frigës e Allahut, të bareke vë tala, se mas Allahu po hidhrot nda i tyre, dhe mas pëjfutën Gjehnam, pra vlazën mësliman, kjo është gjendja në përgjithsi e me laqeve të Allahut, të cilat kanë dronë Allahut, të cilat kanë frigën Allahut, edhe pejgamber të Zotit, edhe të devaqmit të Allahut, edhe ata heq nuk janë në gjendje ma të butë, se sa me laqe të Allahut, Allahu Azza wa Jell i përshkru në pejgamber të vetë, dhe thëtë, innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in wa kanu lana khashi'in wa kanu lana khashi'in dha ta peygamert e Allahut kan punu pun të mira kan vepru dhe shpejtu me pu pun të mira dhe ju kan frigu e Allahut dhe kan pas shpresin e Allahun wa kanu lana khashi'in dhe shumë na kanë pas neve dron po thot Allahu Azza wa Jall dhe shumë na kanë friguar neve po vllazën musliman dhe historia na tregon dhe hadithet e pejgamberit na tregojnë për rabt e Allahut për rabt e Allahut për pejgambert e Allahut se sa janë friguar dënimit e Allahut Azza wa Jall ka thana demi aleyhisselam, kemi qenë në gjenet, jemi knaqur në gjenet, i kemi shejuat mirat e Allahut në gjenet, në kam ashtru e iblisi, në kam ashtru e shejtani, dhe kemi dal në tokë, dhe nuk meritan për neve, vetëm me qajtë dhe mu mërzitë, dhe kështu ka vepru e a i gëzun, vetëm ka qajtë dhe është mërzitë, deri sa është këthyë, në atë shtepinë të cilën, është nëzjerë prej sajna, pastaj thuhet se, Ademi aleyhisselam, kur ka zbrit prej gjenetit, për atë gabim që ka ba, ka zbrit me gurin e zinër sjetull, dhe me të për i fshin lët, dhe me të për i fshin lët a i bekun, dhe lët e tina kur nuk janë nal, dere sa është këthyja dhe njëherë në gjenet. Ka thonë pejgamberi, sallallahu ta'ala aleyhi wasallam, për ademin aleyhisselam, dhe lët ademit aleyhisselam, لوزن دموع آدم بجموع دموع ولده لرجح دموعه على دموع ولده مي باس باس مندسي ذا مي مات لتا ديمت ساشم كاكايت دات ياكشن مويت لتا ديمت كريت بيوة تي كريت نيرزيمي ديرين كيامت Po vlazen musliman, ademi ka kajtë shumë prej frigës e Allahut Azza wa Jell, për atërsyë thuhet se, kur ademi ka zbrit në tokë, krytë të poshtë dhe po qanë, e po qanë shumë, sa që prej letëve të ti, po jesin edhe lumenjë, dhe vjen një shpendi madhë, dhe vjen një shpendi madhë, dhe pinuj prej letëve të ademi të lejhis selam, dhe i thët ja Adem kam shëtit krejt dynjan lindje dhe përëndim dhe kam piuj prej të gjitha lojrave prej detrave dhe lumejve dhe prej pusave dhe burime dhe vëproskave por kësi ujë të mirë dhe të ombel kur jetën tem nuk kam shiju Ademi aleyhis selam janë i se kane dhe ma shumë dhe thët mjeri të i mjeri, apo doket uj i mirë, letë ati gjunahqari, letë ati më katari, që ka thi urdhërin e Allahu të zë o gjelë. Po vlazën musliman, nuk mundet Ademi alayhis salam me nalëtet dhe që ditet për e këti shpendi, thët më doket letë të mjë të mirë, ujte letëve të mjë të mirë, ujte këti më katari gjënahqari, që e ka thi urdrin Allahu të bareke vë të ala. Ademi alayhis salam lazen, një herë njëtën e vetë ka thi urdrin Allahu. Po ne sahere thejmë urdhërin Allahut. Sahere bojmë që në Allahut azze u e gjelë. Kure ka kujtu Ibrahimi alayhis salam gjunahin të cilin e ka baj ka ratifik dhe zemra ju kalkun për i vendi ka desht me i dal dhe ka shku Gjebraili alayhis salam dhe i ka thonë Allahu azze u e gjelë për të bënë selam dhe për thëtë oti Ibrahim, ku ke pati që jarani mutut për jaranit, dosti mutut për i dostit, miku mutut për i mikut. Ibrahimi alayhis salam i thëtë o Gjebrail, kur për më kujtohet gjënahi jem, për harraj dashurin që e kam, për harraj dashurin e cila është mesmi edhe Allahut, për harraj dashurin që e gëzaj prej Allahut azza wa jall. Davudi alayhis salam, pejgamberi Zotit xhalla shanuhu, kur ka bu gabim Allahut, ka fillu me çaj dhe pa çan 40 ditë në sejdë nuk pa çan kryt lart. Pe lart vetina pa bin bari. Dhe Allahu azza wa jall, po i thot ne përmjet me laçes o Davud, a je i uritur dhe ke nevoj me të shqy, a maski e tje dhe ke nevoj me të dhanë me pi, a masi e gjveshur dhe ke nevoj me të vesh. Thot jo zoti jam, por kam bom kat e po vjen marre me që kryti nal. Allahu azza wa jall i thot a kom pranu e pëndimin, kam shur rahmet mi tyje. Atëherë Davudi alayhis salam i thot o zot, ma ban gjunahin në dorë time dhe në dorën e vete ka pas të shënuar gjunahin më katin që e ka pas. Ba dhe sahere ka shtri dorën me hungër buk apo me pije uj, e ka pa gjunahin e shënun dhe ja ka nis me kaj, dhe kur lët e ti si ka ndal deri sa ka dal prej saj dynjaje, dhe thua se Davudi alayhis salam kur kryet në qilë nash nuk e ka ngritë prej marrës që ka bo për gjënajnë që ka bo ndaj Allahu të bareke vë të ala. Jahjaja alayhis salam i birë Zekrijas, fmi i vogël 10 vjeqar, del me shkua në Bejtul Maqdis, në shtepin e shajtë Allahut azza wa jall, dhe duke shkuar me bëj ibadet i takon disa fëmi dhe i thojnë hajde o Jahja, aja dhe lujna bashk. Thët jo vlazen, nuk jam kriju në për me lujtë, dhe shkon në bën ibadet, pas ta shkon futet në një lumë dhe një liqet të vogël apo një prost të vogël dhe qëndron me dit në atë vendë, i fut kam të një uj dhe bët nana dhe baba marak për djalin e vet dhe dalin me lyprindin e vet. Kur për gjeni afrohen afer, për ndëgjojnë Jahja duke than, o zotë im, pasha madhnin tante, nuk ka me kërku e uj, as nuk ka me kërku e buk, për deri sa të dje, se ku e ka me vendin unë të ti, se qfar pozite dhe grade, ka me zotë jem të ti. Pas taj thuhet se Jahja alayhis salam, një herë ka dal në natyr, është largu prej shtëpisë vetë, dhe Zekriaja alayhi salam është bë marak shumë për te dhe ka dalë me lyp. Tri dit nuk për gjen djalin e vet dhe në të tretën dit për e ta kanë Jahjan alayhi salam e kishte hapur një var, ishte futur një var. Kanë Jahjaja alayhi salam, kanë Jahjaja sa mundet. Zekriaja e pyt pse po qanë o birim, pse po kanë e këtë dënu vetën që tri dit. Thë to bab, a nuk jeti që aj, a nuk jeti aj që më ke thonë se mes gjenetit dhe gjenemit është një vend ku nuk ka mundësi kush me kalu, vetëm ata të cilet qajnë për Allahun, vetëm ata të cilet derdhin let për Allahun azza wa jall. Thë Zekriaja, po wallahi o biri im, ka jo biri im qaj dhe ja fillan edhe baba dhe qajnë bashkë me birin për atë ditë të vështirë, për atë ditë të randë lazen musliman. Qysh mundemi ta kalojmë atë vend mes gjenetit dhe mes gjehnemit, qysh kalohet gjehnemi e me shkuhen gjenet, pa na derdh neve sytë lët, pa kajtë për frigen Allahut të bareke wa te ala. Po Allah zën musliman, kështu ka qenë friga pejgamberve të Allahu të bareke wa të ala, që ish mas me kajt, kur pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, kur e lezën ajetin kuranor, u akudu hennas u alë hijjare, thët aleyhi sallam, se zjarë gjehnamit, është ndezur njimi vjetë, deri sa është skuqur, pas ta është ndezur njimi vjet, për deri sa është zbardhur, pas ta është ndezur njimi vjet, deri sa është bëjzi, dhe gjenemi është zi vlazen musliman. Pas ta i vlazen musliman, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, në ka thonë se nuk ka mundësi asë një krije se Allahut me shkuen gjenet me punën e vetë dhe kanë pyti ja Resulallah. Asti nuk mundesh me hien gjenet me punën tënde, ka thonë jo Allah, vetëm nëse Allahu azza wa jall me mëshiron mua sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam. Pastaj vllazën ka thonë sallallahu aleyhi wa sallam, nëse një njeri prej ditës që ka lindur e derisa të vdes zhagën tok të rhiqet pe i punëve të mëdha, pe i badetit që e bën dhe Allahu të zëvëgjel, nuk do të jeti sigurt se do të shpeton ditek në kiametit prej denimit e Allahu të